Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 10-ն է, օրը 2-7-ի։ Մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ։ Մաղթում ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն։ Առջևում աշխատանքային հերթական շաբաթն է և եթերային մեր հանդիպումները, ինչպես միշտ կլինեն, հետաքրքիր։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Մեր ծրագրում ծաղկաշատում մի խնդիր է լուծվել։ Համայնքն ապահովվել է շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ հեռախոսակապ Ասկերանի շրջանի հետ։ Մեր գործընկեր Քնար Բաբայանն այսօր է վերադարձել Քարվաճարից, նա եղել է նաև տեղի մշակույթի կենտրոնում։ Խճանկարիչը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա թերաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Ծաղկաշատում մի խնդիր է լուծվել, համայնքն ապահովվել է շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ։ Այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Օրերս Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատ գյուղում տեղի ունեցավ հանդիսավոր արարողություն, որին ներկային Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Սամվել Հայրյանը, ծաղկաշատցիներ հյուրեր։ Ծաղկաշատում խմելու ջրի հիմնախնդիր վաղուց կար, որին բազմից էին անդրադարձել համայնքի և շրջանի ղեկավարությունն ու Արցախի կառավարությունը։ Եվ ահա, Արցախում SPFA ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպության գործերի համակարգող Ժակ Մաթոսյանի աջակցությամբ և Սեդրիկ Մարտենֆին հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Արցախյան գյուղերից մեկում ևս լուծվեց խմելու ջրի անչափ հրատապ ու կարևոր հարցը։ Ծաղկաշատցիները հյուրերին դիմավորեցին ավանդական աղոհացով և Ղարաբաղյան բարեմաղթանքներով։ Բացման և ողջունի խոսքով ելույթ ունեցավ Ծաղկաշատի Գարիկ Մեհրաբյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնորեն Անահիտ Կասյանը։ Շուրջօրյա ջրամատակարարումն այսօր խնդիր չէ, այլի կատար ածված գործնական քայլ, որով մեր ազգի բարեկամներն ու բարերարներն ապացուցեցին, որ արցախցին մենակ չէ իրեն բաժին ընկած հոգսերը կրելու, երկիրը տնտեսապես հզորացնելու մեջ։ Մենք Սփյուռքի և մեզ զորավիկ հայրենակիցների հետ հասկացանք մի պարզ ճշմարտություն, որ լիակատար հաղթանակի համար անհրաժեշտ է ոչ միայն հզոր ոգի, այլև հզոր և տնտեսապես զարգացած երկիր։ Հասկացանք և հասկացրինք մեր հակառակորդին, որ մենք ամեն մի արկակոծված դպրոցի տան փոխարեն նորն ենք կառուցում, հիմքում դնելով մեր անկոտրում կամքն ու ապրելու անմարսերը, ասաց Անահիտ Կասյանը։ Ծաղկաշատի համայնքի ղեկավար Շմավոն Շահրամանյանը ներկայացրեց գյուղի պատմությունն ու ներկայիս վիճակը, ասելով, որ այսօր ծաղկաշատցիների համար իսկական տոն է, քանզի գտհասիրտ մարդկանց շնորհիվ հանձին Սեդրիկ Մարտեն հիմնադրամի նախագահ Ժակ Մարտենի և բազմաթիվ բարեգործների լուծվել է նաև ռազմավարական նշանակության խնդիր։ Ծաղկաշատցի Ժորա Սարգսյանը համագյուղացիների անունից երախտագիտություն հայտնեց բարերարներին, նշելով, որ հետևում է մնացել խմելու ջրի խնդիրը և համայնքի հիմնախնդիրները քայլ առ քայլ լուծվում են։ Նա նաև հույս հայտնեց, որ խմելու ջրի առկայությամբ կկանխվի գյուղից արտահոսքը։ Ծաղկաշատում խմելու ջրացանց անցկացնելու և համայնքի բնակիչներին շուրջօրյա ջուր մատակարարելու համար Ժակ Մարտենին համայնքի ավականու որոշմամբ շնորհվեց Ծաղկաշատի համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Բարերար Ժակ Մարտենը շնորհակալություն հայտնելով նման պատվի արժանացնելու համար նշեց, որ իր համար մեծ ուրախություն է մարդկանց երջանկություն պարգևելն ու նրան սոցիալ-կենցաղային խնդիրները փոքրինչ չափով թեթևացնելը։ Ծաղկաշատցիներին բարի վայելում ցանկանալով Ժակ Մարտենը երջանկություն և հարատև խաղաղություն մաղթեց բոլորին։ Հանդիսավոր միջոցառմանը դպրոցի աշակերտները հանդես եկան հայրենասիրական բանաստեղծությունների արտասանություններով, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդեցին ջրի կարևորության մասին։ Արտասանություններ հնչեցին Ղարաբաղյան բարբարով, խոնարհումի խոսքեր Արցախն ազատագրած հերոսներին, հերոսածին մայրերին։ Կարմիր ժապավենը կտրելու պատվավոր առաքելությունը տրվեց Ժակ և Դանիել Մարտեններին և Ժակ Մաթոսյանին, որպես հավերժության խորհրդանիշ դարերից եկող ու դեպի դարեր հոսող կենարար ջուրը բուռ առ բուռ ամպվում էր, որի ամեն մի կաթիլը հագեցնում էր հայրենիքի կարոտը։ Միջոցառման վերջում հյուրերն այցելեցին Նիկոլ Դումանի տուն-թանգարան և ծանոթացան հայ մեծ հայդուկապետ ծննդով ծաղկաշացի Նիկոլ Դումանի կյանքին ու ֆիդայական ուղին։ Հեռախոսագծում Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Հաղորդիկն եթերում այսօր հոկտեմբերի 10-ն է, օրը 2-շաբթի, շարունակում ենք օրվա մեր թողարկումը։ Մեր գործընկեր Քնար Բաբայանն այսօր է վերադարձել Քարվաճառից, նա եղել է նաև տեղի մշակույթի կենտրոնում։ Քարվաճառի մշակույթի կենտրոնը ստեղծվել է 2000-ականների սկզբին, ժամանակին այն ուներ մի քանի խմբակներ, այսօր գործում է միայն Պարի խմբակը։ Օվսաննա Ավետյան, մշակույթի կենտրոնի գեղարվեստական ղեկավար. Հոգրերի մեկ էլ մեծերի խումբն է, մեծերի խումբը քիչ են մնացել, երևի 8-ը կլինեն, իսկ փոքրերինը բավականին են 14 հոգի այ։ Պարի խմբի ղեկավարը Կարինեն Սողոմոնյան, Քարվաճառում է հենց ապրում, ամեն օր ինքը պարապում է, բալետ, ժամանակակից, ամեն ոճում երեխաներին կարողանում է հասնում, շատ լավ աշխատում է։ Պարի խմբի երեխաները անընդհատ մասնակցում են մրցույթներին, ամենտեղ երեխաները գնում են, վերջում էջ միացին գնացին Գարեգին երկրորդն էր հրավիրել երեխաներին, գնացել են, պարել են։ Երեխաները հիմնականում Քարվաճառից են, գյուղերից չկա, քանի որ միջամայրային տրանսպորտը չունենք ու երեխաները չեն կարող բարձրանալ։ Այ խնդիրը հենց դրան, եթե յուրաքանչյուր գյուղից գոնե միջամայրային տրանսպորտը լիներ կամ մեկը լինի, գնա գյուղերով հավաքի երեխաներին, ահագին երեխա ցանկություն ունի։ Համ խմբակներ կլինեն, համ երաշտական դպրոց, որպես կօգտագործվի կենտրոնը։ Օվսաննա Ավետյանն ասում է, որ խմբակների փակվելու հիմնական պատճառը մասնագետների հաստիքի եւ համապատասխան գույքի պակասն է։ Գործիքներ չկա, մասնագետներն են քիչ, տեղում չկա Քարվաճառում, որ ասես մասնագետ լինի։ Գյուղում ինձ հարմար է, օրինակ, ես պարապեմ խմբակ, կարող եմ։ Մի ժամանակ քանոնի խմբակ գալիս էին երեխաները, հետո ես ինքս չեմ հասցնում, բայց խանդուտներ էլի պարապում խմբակը, քանոնի երկի խմբակ։ Հիմա էլի օգնում են երեխաներին, պարապում են հասարակական հիմունքներով։ Դժվարին պայմաններում է գործում նաև մշակույթի կենտրոնի ժողովրդական երկի համույթը։ Ես ինքս քանոն եմ նվագում, երգում եմ որպես գեղարվեստական ղեկավար, թեկուզ պետք է ղեկավարեմ խումբը, բայց ամեն ինչ անում եմ։ Երեք երգի չենք, տղաները մեկը դհոլ է նվագում, մյուսը կլարնետ, ամեն ինչ անում են, շվի, օգնում են կողքից, որպես երաժիշտներ եմ ընդունել բոլորին, այսպես անհատական երեք երգի չունենք, կողքից մենք էլ ենք միանում։ Գործիքը ընդհանրապես դհոլը խայտառակ վիճակում է, աշխատողն է իր գործիքը բերում, որ նվագի համերգներին։ Կանոնը նույնպես խայտառակ վիճակում է, կանոնը։ Մի սինթեզատոր ունենք, որը ես եմ խնդրել հովանավորից Ամերիկայից, այդ հովանավորը ուղարկել է։ Ես ինքս էլ կուզեմ իմ համույթը մեծ լինի, ոչ միայն կանոն լինի, մեկ էլ երգիչն է ու դահոլը, ուրիշ ոչինչ չունենք։ Իսկ եթե լինի զուռնա, ժողովրդական վերջիվերջո գործիքն էլ լինեն, ակարդիոն լինի, ինչքան գեղեցիկ կլինի մեր միջոցառումները։ Չնայած մասնագետների պակասին, Շահումյանի շրջանը ակտիվորեն մասնակցում է մշակութային խաչմերուկ ամենամյա մրցույթին և զբաղեցնում է մրցանակային տեղեր։ Շուտով պետք է մասնակցենք մշակութային խաչմերուկին նոյեմբեր ամսում։ 4 տարի մասնակցում ենք։ Քարվաճառի խումբը, Պարի խումբն էլ անընդհատ մասնակցել, անհատականն էլ մասնակցել են, երրորդ տեղ են զբաղացել, այ Բրաջուրի խումբը առաջի տեղ է զբաղեցել, Պարի խումբը մրցանակներ լինում են, բայց հիմնական Բրաջուրն է միշտ հաղթում, Քարվաճառի խումբը այդպես չի հաղթել երբեք, բայց շրջանում ունենք էլի, մեկ էլ Կարաչինարն է անընդհատ հաղթում, Եղեգնուտն է հաղթում, իրենք էլ շատ ակտիվ են էլի, մասնակցում են։ Մի խոսքով մեր շրջանում, եթե մշակութային խաչմերուկ ունենք, մրցանակային տեղ հաստատ ունենք։ Զրուցակցիս խոսքով տարին մի քանի անգամ հյուրախաղերով Քարվաճառ են գալիս նաև Ստեփանակերտի և Հայաստանյան թատերախմբեր ու համույթներ։ Քատրոնն է գալիս, Ջուշիի Խանդամիրյանն է հաճախակի գալիս, Ստեփանակերտի մենք ենք մեր սարեր, Պարի խմբեր են գալիս, այս տարի նաև Զվարթնոց Վերածննդի համույթը եկավ Քարվաճառում ու առաջ անգամներ ինքը գալիս Քարվաճառ, որ ասեմ շատ հաճախակի են գալիս, չէ, տարվա մեջ 2 անգամ հնարավոր է, 3 անգամ կարող է գան։ Օրինակ Խանդամիրյանինը անցած տարի, մեկ էլ այս տարի եկել, հիմնականում բոլորն էլ անվճար են գալիս։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ չթողնես երբեք ապրեմ առանց քեզ, ես ամեն վարքյան երկուսիս համար կաղոթեմ անվերջ, որ ապրենք ամեն ես քո աչքերում. Մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ցուրփաթ ամփոփոխը ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Ինչպես միշտ խճանկարեջը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով խոսափողի մոտը Արմինե Բաղդասարյանը։ Սովորական կյանքը հին Հռոմում։ Պատմական ֆիլմերը դիտելիս հաճախ չենք էլ պատկերացնում այդ ժամանակների մարդկանց առօրյա կենսակերպը։ Ինչպիսի տներում են ապրել, ինչով են զբաղվել, ինչպես են իրենց ժամանակն անցկացրել։ Ամենից շատ տեղեկություններ պահպանվել են հին Հռոմի քաղաքացիների կյանքի մասին, և այժմ հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչպես են ապրել մարդիկ 2000 տարի առաջ։ Հին Հռոմում աղջիկներն ամուսնացել են վաղ դեռահասային տարիքում, իսկ տղամարդիկ 20-ից 30 տարեկանում։ Այդ ամուսնություններն արագ են կատարվել, ապագա ամուսինների երկու ընտանիքների համաձայնությամբ։ Ընտանիքները պետք է համապատասխանեին սոցիալական կարգավիճակով և բարեկեցությամբ։ Եթե ընտանիքներին համաձայնության էին գալիս, ապա պաշտոնապես նշանադրությունը կատարվում էր, որի ընթացքում գրավոր համաձայնություն էր կնքվում և զույգը համբուրվում էր։ Ամուսնությունը պետական հաստատությունում չէր գրանցվում, բայց հարսանիք անում էին։ Հռոմի քաղաքացին կետերայի հետ ամուսնանալ չէր կարող, ինչպես նաև զարմուհու կամ ոչ հռոմեացի կնոջ հետ։ Ամուսնալուծությունն էլ էր պարզ գործընթաց։ Զույգը 7 վկաների ներկայությամբ հայտարարում էր բաժանվելու իրենց մտադրության մասին։ Եթե ամուսնալուծության պատճառը կնոջ դավաճանությունն էր, ապա նա այլևս երբեք չէր կարող նորից ամուսնանալ։ Իսկ եթե դավաճանն ամուսինն էր, ապա նրան նման պատիժ չէր սպառնում։ Սոցիալական կարգավիճակը որոշում էր նրանով, թե ընտանիքն ինչպես է սնվում։ Ավելի ցածր խավը հիմնականում սովորական սնունդ էր օգտագործում ամեն օր, իսկ հարուստները հաճախ էին խնջույքներ ու տոնախմբություններ կազմակերպում իրենց կարգավիճակը ցույց տալու համար։ Ցածր խավի սննդակարգում հիմնականում տիթապտուղ էր, պանիր ու գինի, իսկ բարձր դասին պատկանողները սնվում էին մսեղենով ու թարմ մթերքով։ Հռոմեացիներն ուտում էին ձեռքով, գդալով ու դանակով։ Հռոմի բնակչության մեծամասնությունը բնակվում էր բազմահարկ շենքերում, որոնք ինսուլաներ էին կոչվում։ Վերին հարկերում ապրում էին ամենաաղքատները, որոնք օրավարձ կամ շաբաթավարձ էին տալիս։ Նրանք ապրում էին փոքրիկ սենյակներում, առանց բնական լուսավորության ու լոգասենյակի։ Առաջին երկու հարկերում ապրում էին ավելի բարձր եկամուտ ունեցողները։ Հարուստ հռոմեացիներն ապրում էին մերձ քաղաքային տներում կամ առանձնատներ ունեին քաղաքներում։ Առանձնատունը շատ մեծ էր լինում, այն ուներ բնակելի սենյակներ, խոհանոց, լողավազան, այնտեղ գտնվում էին տանտիրոջ խանութը, գրադարան, իսկ հարակից տարածքում բակն ու այգին էր։ Հռոմեացի ընտանիքներում հանգիստը մեծ տեղ էր գրավում, որպես կանոն կեսորից սկսած բարձր խավի ներկայացուցիչները հանգստանում էին։ Զվարճանքի միջոցառումների մեծ մասը հանրային զվարճություններն էին, և հարուստները և աղքատները հաճուկով էին նայում գլադիատորների մենամարտերը, երկանիվների մրցարշավը կամ թատրոն էին գնում։ Բացի դրանից, քաղաքացիները շատ ժամանակ էին վատնում հասարակական բաղնիքներում, որտեղ կային մարզասրահներ, լողավազաններ, զվարճանքի հաստատություններ, նույնիսկ առողջարարական կենտրոններ։ Շատ ընտանիքներ հանգստանում էին հարևանների հետ միասին։ Երեխաներն իրենց սիրելի զբաղմունքներն ունեին։ Տղաները ըմբշամարտ էին գերադասում, օդապարիկներ էին բաց թողնում կամ ռազմական խաղեր էին խաղում։ Աղջիկները տիկնիկներով էին խաղում, նաև սեղանի խաղերին էին նախապատվությունը տալիս։ Հարսի Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 10-ի թողարկումը ավարտեն կորացույցով, այն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Վանքի Սուրբ Գրիգորիս Կաթողիկոսի նշխարների գտնվելու Թաթուլ Վարոս Թումաս Անտոն Կրոնիդես Սուրբ Հայրերի և Իննակի ավանքում նահատակված 7 խոյտաճարակների հիշատակության օրն է, Հայաստանի քիմիական զորքերի օրն է, հոգեկան առողջության համաշխարային օրն է, ՄԱՊԺ-ի դեմ պայքարի համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ջուզեպե Վերդին, իտալացի կոմպոզիտոր, Ֆրիտյոֆ Նանսենը, նորվեգացի բևեռախույս խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Բրունո Ֆրենդլիխը, կինոյի և թատրոնի հրուզ դերասան, Կլոդ Սիմոնը, ֆրանսիացի գրող Նոբելյան մրցանակակիր, Արշավիր Կարապետյանը, հայ օպերային երգիչ, Իվ Շովենը, ֆրանսիացի քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Հարոլդ Պինտերը, անգլացի դրամատուրգ Նոբելյան մրցանակակիր, Գերհարդ Էրթլը, գերմանացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակագիր։ Հաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։